The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Vjen një ditë ke parasysh edhe pastaj i thua. Deja tek vjen dita. Nuk të bën më përshtypje asgjë. Jeta për ty është bërë një ku diun se çfarë. Çfarë? Wow. Çfarë nuk të bën përshtypje? Jo, asgjë. Asgjë. Asgjë. Shëndet Altin. Paçi. Altin, mirëmëngjes. Erë dytë që të shkim 300 vjeçar. Oh, jo, ka qenë ftoht. Është ftoht, është bërë freskët, është bërë. Ku diun? Lloj llojshë. A më Loro. Gjen. Mire? Mire. Si jeti? Mire. E mbaj dhe sekretje? Po e gjeta fundin e librit. E ledzova. E mbarova. Po e mbarova. Tani mos i trego. Jo, nuk i tregoj. Se kemi dhe në tjeret. Ka që po them? Jo. Po se unë me Lorin jemi të parë në klubin e më gjithi. Lori i parë, unë i dyti. Ledzuesi të parë edhe të Tom Kukos. Dhe... Ishte shumë mirë, ishte okej, okay, ishte mirë, ishte wow, interesant. Që... Po nuk e themi dot ashi, se kush ja preu fytin Andon Gregut. Andon. Ajo ndoshte në fillim njëri. A mirë. A vetë skenën në ashtu. Me prerë fytin. Me prerë fytin po. Kështu që ajo është në fillim, nuk e kemi thënë asgjë. Okej. Okay. Po ishte një trailer për filmin e bazuar mbi librin. Kide mbi Kaldrëm. Do fillonte me një fyt që havesh. Madje e di se plani i parë mund ishte brenda në fyt, edhe aty edhe shikojm shikon atë. Shikojm pikën. Pastaj shikojm dhomën. Shikon tehun dhe dorën e vrasës. Po, edhe pastaj dhomën ku ishte urë. Edhe një kështu. Mangalli aty etj etj. Por pastaj hetuesi duhet të zbuloj se kush e ka vrarë. E këtu thurën pastaj gjithë historitë. Okej. Okay. Është shumë. Që nga dhe kështu thriller i vjen. Po, thriller. Thriller. I gjithë. Po. Thriller por në Shqipërinë ose në Tiranën e viteve 30. Mm-hmm. Dhe brenda këtij thrilleri është edhe Sadia. Sadia duhet të jetë gjithmonë i Altin, mos bëk kështu. Sadia Altin, a shikoj, emri mund të gënjej se. Okej, okay, Sadia. Pastaj mos paraqyj. Vite 30 ishin vajza, tani Sadiet janë Janë ose gjyshe ose po themi, nëse. Kaster gjyshe. Ideja është po ta bënte Hollywoodi këtë film. Sa dien, që thua ti? Sa dien? Si do ta përshkruaje ti, sa dien? Kush mund ta luante sa dien? Për mua. Pa, për ty pra. Për mua Jennifer Lawrence. Fix. Sepse ka ato, më falë, po është fix edhe për ty Lori, po. Është bardhoshe. Aha. Nuk është thatime, domethënë ashtu se ai e përdor fjalën e kolme apo kujtun se çfarë, e rrumbullakët. Po e mirë, domethënë. Kështu që ajo do ishte. E ke thënë që kur the Jennifer Lawrence, po. Apo ja vlega. Edhe jo e nxirr, nuk është zeke, se edhe zeket janë të bukura. Po në këtë rast nuk është. Kështu që Jennifer Lawrence do duhet ishte një Një sadie. Po. Një sadie. Kurse din, pasaj, diun, do me thënë, ato bëja le Lori, që ta bëj, a jebi Lori. Kush mund t'ishte Lori një version hollywoodian të këti romanit të Tom Cookos? Kush mund t'ishte... Dini. Diu. Diu, diu. Diu, okej. Okay. Është di hima. Shumë është shumë probleme se është. Është problem, po. Edhe jo, se është edhe hetusësh. Po, hetusësh, edhe i egër, kështu që edhe i rënd, po edhe. Është i egër se ka një pjesë atje. Që fillon shan nga Jo, se janë tre që kanë bërë një krim shumë të shëmtuar, edhe ky i, domethënë, futën aty ku i rrain, ku se i kanë kapur. Edhe një moment për shkak se ata kanë ngasmuar një fëmijë dhe këtë ikën zari, domethënë. Edhe shpërthen dhe diu pasaj, me sa fjalë. Po, e mbylla një lutje. Skuqe ti. Por Halori. Kam kufizim moshë? Jo, jo, absolutisht. Është si e prandër. Vetëm kujdes. Kujdes që ke Jennifer Lawrence para. E po tash mos i De Niro më vjen për De Niro. De Niro i ri apo De Niro? De Niro i ri. Po kush luan? Si ka këtu Daniel Craig, ky që luan këtë Bondin apo? 007. Okej, mirë, u vendos pra. Atëherë do jetë Bradley Cooper. Se njihet edhe me Jennifer Lawrence edhe. Dihet që funksionojnë bashkë, mund të ishin apo pse jo. Mund të jetë ka edhe Tironca Bjonda, apo sin kaluar gjermanët akoma. Një sekond. Fizikalisht ngatro, okay. Shkojmë tek muzika, shpëtojmë nga kjo. Si jam ish dashur do të hap programin për ditën e sotme në klubin e mëngjesit The Greatest tani, ora 7:06. Don't give up, no. Po ishte si ishte hëna në orën 10, ja fut kot këtë. Po jo pra, deri në orën 10 thotë si ishte hëna. Po un kur e pash. Në 10 pas çerek dola un vetëm ndriçimi ishte më i fort. Nuk ishte se ishte më e madhe. Ah, më e madhe si ishte pra. Jo, më e madhe. Jo. Pse sikishte hënë fare. Ndriçimi do ishte më i fort. Hën kishte, po mos mund të më marr me të drejtën. Tan që pas mesnatës. Që nga viti 1948 ose në mesnatë. Un kam parë një vjet. Po vjet që më marr. Jo, kam padallje. E kam parë dhe unë, po. Nuk e mbaj mend, kam qenë duke ardhur nga Durrësin duhet. E kam padallje, po. Jo, atë nuk e kam. Kam parë hëna më të mëdha. Tani varet, varet se në çor, nëse se e ke parë çor, hëna është duke bërë këtë orbitën. Po, po. Edhe ndoshta ka një orë caktuar ku vjen më afër. Sa në mesnatë. Nëse ajo është gjatë gjithë kohës. 8 mbasdite, domethënë 8 e mbrëmjes, un pash dje. Jo, nuk ishte ajo. E pash më atë, un thash, si kjo? Kam parë plot. Edhe më të bukura. Edhe me flokë më, edhe kështu domethënë, kishte. Kam parë hëna më të bukura se ajo. Është më ndohem të them. Ose më të mëdha. Nuk ishte hëna më e madhe që kam parë ndonjëherë. Se un po prisja. Do të pasur një orë tjetër, nuk e di as. Ndoshta, ndoshta. Është në po pra thanë që ishte në tetor më duket para 12-s më duket. Në tetor është një kështu që quhet Harvest Moon. Hëna e korrave. Në tetor. Po, se i vjen koha e vjeshtës, e kupton? Dhe e di që në ato korra është një hënë që bëhet si më e verdh, si më e madhe, atë që po si portokalli kështu. Do ta kërkoj. Atë e kam parë. Kjo hëna e vampirave. Jo, s'është e frikshme. Është e bukur. Është e bukur, po. Është si e kuqe, po. Jo, kuqe apo e kuqe. Si portokallia, shikoj, po sikur këtu tek tot mia, ieri. Po. Mirë, okay, dakor. Portokalli e ndezur. Po, hëna e vampirave. Është gocë edhe. Kur i ndenjë gjyra do ta thot eksaktësisht, po ne themi e kuqen për portokallin. Okej, sepse nuk është ka nuanca. Kjo quhet Harvest Moon. Shikoj sa bukur që është. Edhe kjo ndodh në tetor. Domethënë është një hënë madhe e është më madhe se kjo e dieshme. Po. Shumë herë ato fotot aty, normal që do duket më madhe. Kjo është edhe efekti. Po, pra. Të paktën nga televizori Australia, hëna në Australi është kjo gjë madhe. Ashtu ë? Po. Nga lajmi. Varet edhe nga vendi pra ndoshta. Shikoj, kjo që shohim këto foto këtu duket super gigante. Po jo, pra ideja thanë që këtu te ne ishte para orës 12. Ose në 12 do shkonim në 11:20 ka arritur kulmin e saj. Shikon aty. Është parë në Australi, por unë kam dëgjuar që janë para 12-s. Vëzhguesit nuk kanë arritur, pra ta shohin se ka qenë 7% më e madhe dhe 15% më e ndritshme, pra me syne nuk e arrim dot. Se kemi pa. Do të kesh një nga ato për shembull, që të kesh një pal dylbi ku ke edhe një rrumbullake që tregon hëna e zakonshme. Edhe ja vë atë, edhe shikon që opa, që kam dilga jashtë konturë. Po do jetë përsëri në 25 nëntor të vitit 2034. Okej. Kështu që është shumë afër. Është okay, pra. Po. Ne shkruaj që ta kemi atë ditë. Në emision, kush e di se do të emisioni atë ditë. Mbas 18 vjetësh. Qeshni ju qeshni kur ta gjeni vetë këtu kosta 18 vjetësh. Me shkop në dorë. Oj, oj, oj. Do, pasaj do të dëgjojmë këtë klip nga kjo ditë. Dhe tani linja prap në 2034. Je gati? Gati. Një frymëzim për ditën e sotme. Atëherë. Shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga Dalai Lama. Mu mërgoja për pak. Dhe shpreha është kjo: kur flet, je duke përsëritur atë që di. Por nëse dëgjon, mund të mësosh diçka të re. Bravo, qoftë. Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Që ky ka dëgjuar goxha ose ka qenë në atë periudhën heshtjes. Kan këta një kështu 10 vjeçar nuk. Që vetëm dëgjojnë. Kë dëgjojnë altin? Njerëzit. Okej, kemi edhe motin me Olden, jemi Olda. 5 gradësh në këto momente, 14 do jetë maksimalja për sot, 15% janë shanset për shi, sot nuk pikon asnjë pikë. Faleminderit. Faleminderit Olta. Dhe siç më thoshte, ieri miqdashur është një ditë sot, është një shpreh nga Delaila Laila. Po. Dije pak çfarë ka thënë. Kjo është. Ash, e kemë rësysh Delaila? Po. Po, indianse. Indianse. Opa, me bel. Ai, ai, ai, Delaila. Lama lama lama lama la. Lama lama lama lama la. Okay. Bravo. Si se çfarë prisja unë fakt. Se këtë këndojnë këndojnë shumë njerëz. Ky është serioz. Ky është shumë serioz. Ishte marrë më shtruar këtë. Si e thoja. Mirë. Po shkonora 7:15 minuta miq dashur sot në klubin e mëqyesit. Okej, okay, ndoshta Tom Jones pak më, ha? Bajo, se nuk e gjej dot më valla. Okej, okay, ikim pra. Nuk e gjej dot si ta këndoj Tom Jones. E të kontesh? Okej, okay, gjede? Gjede njënë? Erdi. Erdi duket. Duket se rëzitetis. Kale se Tomi vajte. Like on the night that I passed by her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. Si kanë dëshuar fare zërë. Si kanë dëshuar zërë fare. Me këtë bëjë për cilin dhe në publicitet. The street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my delight. Tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1630, ndërron jetë matematikani gjerman, filozof, astronom, astrolog dhe specialisti optikës Johannes Kepler. Në vitin 1889, Brazili shpallet republik duke i dhënë fund mbretërisë. Në vitin 1939, forcat naziste filluan në Varshav vrasjen masive të hebrejve. Në vitin 1949, vriten Nathurand Godse dhe Narayan Apte për vrasjen e politikanit indian Mahatma Gandhi. Në vitin 1956, filmi Love Me Tender me Elvis Presley u shfaq për herë të parë në kinemat e New Yorkut. Në vitin 1961, Organizata e Kombeve të Bashkuara miratoi një traktat i cili ndalonte prodhimin dhe përdorimin e armëve bërthamore. Në vitin 1965, grupi The Rolling Stones realizoi këngën me titull Get Out My Cloud. Në vitin 2002, Hu Jintao zgjidhet sekretar gjeneral i Partisë Komuniste të Kinës. Në vitin 2005, një grua në Francë, Isabelle Dinoir, u bë personi i parë që kryen një transplant të pjesëshëm të fytyrës. Ajo kishte pësuar një sul nga një qen në fillim të këtij viti. Në vitin 2006, filloi transmetimin e lajmeve për herë të parë Al Jazeera English. Në vitin 2007, një ciklon i fortë me emër Sid godet Bangladeshit duke shkaktuar vdekjen e të paktën 5000 personave dhe shkatrimin e tokave pjellore. Në vitin 2009, populli i Kosovës votoi në zgjedhjet lokale, zgjedhjet e para që nga koha kur vendi shpalli pavarësinë nga Serbia. This is Club FM. 100.4. Sot 26 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur në Club FM në 104. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin. Mëngjes. Mëngjesi. Olden. Mëngjesi. Lorin. Mëngjesi. Ja, ku jemi që të gjithë. Po shikoj anë që. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbas këtyre zgjedhjeve janë bërë një vend interesant, edhe mund të gjejmë tani paralele ndoshta edhe me Shqipërinë tonë. Ju dini për shkakun që një nga gjërat që ne themi vazhdimisht, në Shqipëri është që njerëzit diskutojnë për politikë kudo, në kafe, në gjithandaj, kjo munden. Po. Ka ndodhur tani në Brumall, në Pennsylvania, edhe do ta dini Pennsylvania është njëri nga ato shtetet që u luftua shumë fort, e që në fund kishte vot vendimtare për zgjedhjet, ku një vajzë shkon tek mjeku. Edhe është një grua e re, e ka emrin Heidi. Heidi Dunn, e ka emrin kjo? Sa bukur. Po, Heidi. Pëlqen? Po, e ka, madje ka Heidi Kravitz Dunn, dhe shkon në po themi klinikën e mjekut të saj, që është doktor Joseph Labricosa. Labricosa. Po. Dhe ndërsa shkon atje, ullet për këtë vizitën e gjërat e tjera, mirë po, ke parasysh kjo është premten, premten që kaloi. Premtja është mbas të martën në mbajtën zgjedhjet, kështu që ka qenë shumë situatë e, po themi, elektrizuar politikisht. Ndërkohë njerëzit janë duke dalë në rrugë, bën e 6 ditë rresht tani dhe janë duke kundërshtuar nga njëra anë, mësojmë që janë 44 mijë gradë deri tani që kanë firmosur për të bërë pjesë e një proteste të vazhdueshme, që do të vazhdojë vazhdimisht. Po, 44 mijë gra amerikane për shkak të komenteve që ai ka bërë seksiste etj. Por nejse. Këto fillojnë një debat atje. Kjo Heidi me mjekun. Me mjekun, mjeku është një mbështetës i Donald Trumpit. Heidi jo, më së duket. Dhe ajo jo, ajo ka votuar për Hillary-n, por kjo është pacientja, ai është doktori, janë zyrë atje dhe ndërsa fillon kjo, ai fillon ankohet për këta kalamajt e qyteteve, në qytete, kur thuhet kalamajt e qyteteve, apo qytetet e brendshme, bëhet fjalë për zonat ku jetojnë minoritete afroamerikane, etj, etj. Ndërsa kjo i thosë, shikon, se ata kanë të drejtë që të protestojnë, është pjesë e demokracisë dhe protesta. Jo, s'kanë, jo kanë, jo s'kanë, e di si është puna? I thotë, ai, ditë për jashtë. Për jashtë. Po, dhe, dhe, po, në qërët janë tensionuar, nuk dihet me saktësi nëse, madje mjeku thotë që unë, nuk e kam përzën. Situata është e vërtet u tensionua, Heidi u mërzit shumë, edhe tha, e di çfarë, kjo nuk është klinik për mua, dhe doli. Tha, ai, madje, ne i dërguam edhe një letër, ku i kërkuam ndjes. Dhe i thamë që nuk do të diskutoj më kur politik në klinikën time, por Heidi thot se ka zgjedhur një klinik tjetër, tani ku do vazhdoj të ndjeki shëndetin e saj. Dhe prandaj vetëm kjo është raportuar nga tipike shqiptare si situatë. Prandaj më thënë Associated Press, e Gang the History, Philadelphia Inquirer, që është njëra nga gazetat më të mëdha në Pennsylvania. Dhe prandaj më thënë që tani shkojnë njerëzit në Amerikë te doktori, fillojnë flasin për politik. Dali nga klinika. Po, është pak si Nano Berisha në dekadën e kaluar. Kthehem pas pak klubin e mëngjesit, tani Love Runs Out nga One Republic. Ora është 7:30 minuta, po thuaj se miq dashur, kur themi do të kemi edhe një anagram këtu në Club FM në 100.4. Till the love runs out. Ora është në 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Ndërkohë jemi gati për anagramën. Mhm. E hedhim. Mhm. Anagrama në klubin e mëngjesit. Cila është fjala? Anagrama për sot ieri është po e shkruaj. Është një autor librash, po e quajmë. Dakor. Imagjinar. Nga Libani. Nga Libani. Po, nga Libani. Remi Keteh. Wow. Remi. Remi Keteh. R E M I K E T E H në fund si hëna e plot. Remi Keteh. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Jeri më së tut. Ja, po e mendoj. Remi Keteh. Remi Keteh. Remi Keteh. Keteh. Autor libanez. Me gjoja, sigurisht. Lori e një këta. Është si Nexhit Nexhiti. 069 20 70 222, 069 20 70 222, për ata që arrin ta zgjidhin anagramën ton për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. R E M I K E T E H. Remi Keteh. Djemë dhe vajza. Çuna dhe goca, ju fëmijë të vegjël, ndihmoni mamin dhe babin për zgjidhur anagramën për ditën e sotme. Remi Keteh. Remi Keteh. Për çfarë luajmë, Olta? Për një orë nga Premium Watches. Faleminderit. Super duper. Faleminderit, Olta. Pak muzikë tani. Dgjoj, pak muzikë, okay. Por mund të bëjmë edhe një pyetje të vogël nga aktualiteti, miq dashur. Sepse shtypi njofton sot për shembull që Partia Demokratike ka filluar të shpalosi një program të sajnë ekonomik me cilin do të garoj zgjedhjet e vitit që vjen, ku, si pas shtypit gjithmon, ka edhe bashkëpunim me ekspert nga këta lider, ose kjo udhëqësi, apo parti politike. Kujdes. 069 20 70 222, pra ka ndikim të huaj tek plani ekonomik. Dhe kjo, ky emër përmendet për mirë, ëh, emri përmendet për mirë, që do ketë një zgjidhje. Pra, kush është që përmendet? 069 20 70 222. Kthehemi pas pak. Angela tani në këngën e The Lumineers, miq dashur, në Club FM 104. When you left this town with your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh! Safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? Strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesi gjithëve. Ora është 7:39 minuta. Okej, jeri. Tam. Bam drego pak. Në tregu për atë papagalli. Bëhet fjalë për personazhe shumë të njohura, dhe në këtë rast edhe kur bëhet fjalë për presidentë të ndryshëm, mundohen të gjejnë stuzi apo njerëz që mund t'i ngjajnë dhe jo vetëm njerëz, dhe kështu ka ndodhur dhe është bërë hit në Kinë dhe më pas në të gjithë botën. Sepse kanë gjetur stuzin e Donald Trumpit. Ja kanë gjetur stuzin. Më një herë. Në Kinë është bërë më një herë, është bërë ka bërë shumë buj. Është një gazetar kinez, e ka emrin Hang Zhou, i cili ka bërë pikërisht këtë lloj paralelizmi, po e quaj unë, dhe është bërë hit në internet dhe gjithë njerëzit po mundohen që ta kenë sozinë Donald Trump dhe bëhet fjalë për një fazan shumë të veçantë kinez. Oh. Dhe një ngjashmëri që ata kanë vënë në dukje është pikërisht tek modeli vlogva. Që gati 70%. Njeri që se mban dot të qeshurën. Është një zog që ngjan si Donald Trump. Është një fazan, Trump, po, që ngjan me Donald Trump ka, dhe në momentin që ky gazetar ka bërë pikërisht këtë foto, ka bërë nami në internet dhe tani të gjithë po mundohen që të kenë një fazan të tillë. Të tillë, po e diti, a mësove ndonjë çik se çfarë lloji rrasë? Jo, nuk e di se çfarë lloji është. Nuk kam ide. Po ky ky fazani a është ndjenia apo? Ky fazani do quhet thjesht Trump. Shumë mirë, shumë mirë jeri. Jeri se mban dot fare. Super. Diriririririma. Po çfarë ngjem padur për shkakun ka një qen që ngjan si ky, ka një majmun që ngjan si ai. E majmun mundohen që të gjejnë gjëra të tjera. Edhe presidenti Bush i kishin gjetur një majmun, e mban mend që ne bënim një foto atje. E shanin, Bushin ata. Tani më kërkojnë Bushin. Tani hajde merrem me fazanin. Mirë, faleminderit ti. Të lutem. Do ta mbaj mend të fazanin, po nuk na qete rancën që të kemi tani. Do përpiqem. Okej. Mirë, Olta. Po. Në pyetjen e parë nga aktualiteti sot, tham që programi i Partisë Demokratike. Po, ekonomik i Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme është bërë në bashkëpunim me Angela Merkel. Bravo. E ka gjetur Arbeni i pari, 102 mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Do të thonë që vetë dora e Angela Merkel që ka marr pjesën. Vet tash jo, nuk mendoj që është ajo si bën gjërat me duar e para atin. Kemi kaluar këtë fazë, tani përdorim kompjutera etj. Po ka qenë vet ajo e kam fjalë. Ajo vet. Ajo. Po. Po mirë, ky është një shans që Partia Demokratike mund të ka bashkëpunim, pra ka bashkëpunim me seriozisht. Në zgjidhje të ardhshme po bëhet. Normalisht. Për një aleancë të madhe. Gjithsesi, okay, shumë mirë. Përgjigje saktë, le të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti. Këtë do ta bëjmë shpejt. Sepse kryeministri Rama ndërkohë jo si kryeministër, por thjesht si Edi Rama, si një qytetar normal. Tani si qytetar normal nuk e shikon dot atë. Normal. Është Edi Rama. Shumë i gjatë do thoshi, prap normal. Hynte normalet, por dua të them ka hapur një ekspozitë në New York. Ku ka akoma piktura të tij, që ekspozon atje etj. Dhe ka treguar një histori se si kur ishte ministër i kulturës dikur, në mbledhjet e qeverisë Nano e Meta, ku ka shërbyer, pikturonte vazhdimisht. Dhe kishte një koleg në atë kohë në krah, i cili sipas Ramës ja ka vjedhur pikturat që bënte gjatë mbledhjeve të qeverisë. Po. Kush është ky? I akuzuar për hajdut. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Them pas pak Cheryl Crow. Fire. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Ekso ieri më trego pak është e gjithë ndonë atyra mbi këtë fazanin. Në fakt fazani quhet Little Red, është 5 vjeç, jeton në një park në Kin, që quhet Hangzhou Safari. Dhe është një zotëri aty, Mr. Gao, i cili kujdeset për Little Red dhe 50 fazan të tjerë. Fale Gao. I ftohti bën të vetën. Jo, s'ka gjë. Çfarë ndodh është ky gazetari ka shkuar pasi është zgjedhur Trump president. Ky e kishte parë, e kishte vizituar më përpara këtë park dhe i kishte bërë përshtypje pra. I kishte bërë përshtypje dhe shkon dhe i bën fotografi të tjera dhe Mr. Gao thotë po, që unë nuk e dija se ç'do ndodhte deri në momentin që bëri kaq shumë buj, jo vetëm në lajmet kineze, por anë mban botës. Në momentin tha që nxori fazanët e tjerë tha. Jashtë. Jo vetëm këto, sepse aty ka 50 lloje të ndryshme, por Little Red është ndryshe nga fazanët e tjera dhe kështu ka ndodhur e gjithë historia derisa tani njerëzit kanë shkuar dhe po vizitojnë nga afër dhe janë rritur numri i vizitorëve në pikërisht në këtë park në Kin. Fal krahasimit që ka bërë gazetari. Ja pra se mund të bësh i famshëm. Mirë, mirë. Po shkruaj një artikull interesant shkruajtur mbas bisedave me disa hajdut shpish. Dhe çfarë ka ndodhur në një vend në Shtetet e Bashkuara, në Portland, në Oregon, ku ka vjedhje shpish her pas here. Këta gazetarët kanë shkuar në burg dhe kanë gjetur të dënuar për vjedhje dhe kanë biseduar me ta. Dhe kanë kërkuar prej tyre këshilla që mund t'jepnin si hajdut profesionist për njerëzit në mënyrë që të dinë se si të mbrohen. Sigurisht kjo është një kontekst po dhe një amerikan për të sa gjëra vlejnë edhe këtu, po shikoj për çfarë shikojnë hajdutët për shembull. Thoshte shikojnë për shembull thoshte për këto shtëpitë të pasurve. Zakonisht një nga gjërat që na tregon se në shtëpi nuk ka njerëj është kur grilat janë të mbyllura. Por lën drita nëpër Grilandezër. Drita të jashtme, për shembull. Drita të jashtme, drita në verandë apo drita, por ndërkohë vrejmë thotë që gjitha dritarët janë të mbyllur, atë dritat i kanë lënë sa për haha. Ne eksaktësisht po na tregojnë që nuk janë në shtëpi, ose pse këta e bëjnë gjithë thonë ata që nuk janë në shtëpi. Kështu që ne e dimë. Kanë për shembull këta e njëra nga gjërat më të mira për të vjedhur janë armët. Ju e dini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njerëzit mund të mbajnë armë leje. Dhe kur kanë makina, ndonjëherë nëpër makina vën këto ngjitse, siç ca njerëz vën mollën e Apple-it për shembull këtu. Vën ngjitse që tregon që i përkasin organizatës NRA që mbron të drejtën e armëve, dhe thonë nëse shikojmë atë ngjitsen, do të thotë që ky njeriu ka armë në shtëpi. Dhe nëse ka armë në shtëpi, por shtëpia është bosh, se kur ka armë në shtëpi dhe ka dhe një njeri në shtëpi, është rrezikshëm. Është rrezik. Por ka armë në shtëpi dhe shtëpia është bosh, armët janë një objekt shumë i mirë sepse shiten shtrenjt për shkak se ai që i blen mund të dojë të bëjë diçka me to dhe kështu që është i gatshëm të paguajë shumë. Shumë. Po. Për të marrë armë. Thon pastaj që orët më të mira për të vjedhur janë orët e para të mëngjesit. Ku njerëzit janë gjumë. Është ai gjumi i thellë. Domethënë, jo orët e para të mëngjesit, më falni, mbasi njerëzit janë larguar nga shtëpia. Domethënë, mbasi kanë ngrënë mëngjesin, po pasi janë larguar. Janë larguar për në shkollë dhe për në punë, midis orës 12 thon ata, edhe 2:30 njëherë bëhet kërdia. Sa aty është shtëpia janë zakonisht bosh, se mos në këtë kohën e drekës. Në fillim thon ata, shkojmë edhe trokasim për dyer. Mund të kemi letra, për shembull me vete. Gjoja po mbushim në një formular, në një formular, ndonjë sondazh, ndonjë nga këto për kompani të ndryshme, mbajmë në një kapele, në një uniform. Bam bam bam ai. Sa hapa ai, rrim presim çiki, bjem prap dhe e konfirmon. Shtëpia është bosh. Dhe pastaj hajde lale. Hajde se spaska. Një këshill që ata japin është që një hajdut profesionist thotë lëreni televizorin gjithmonë ndezur. Te Club TV. Tek lëreni ndezur televizorin sepse kjo na largon në hajdutve. Nuk na pëlqen televizori. Zakonisht kur dëgjojnë zhurmën e televizorit, mendojnë dikush është në shtëpi. Po, ne nuk kanë gatadin, kështu që mundohen që ti shmangën hyrjes në shtëpi ku dëgjohet radio, dëgjohet muzikë për shembull apo dëgjohet televizori që është ndezur. Kështu që thotë ai, ikni dhe lërini ndezur. Ngrini dhe zërini si kreni shurd. Dhe qent janë problemi ma. Ta normal. Po, sidomos racat e mëdha. Kështu. Edhe ata si kemi shumë qef. Po. Po kam shtypin unë që gjëja tjetër është tani me rrjetet sociale gjithashtu. Shumë njerëz, sidomos kur largohen, këto check-in-et janë janë shumë të gabuara, është gjithmonë kjo, nuk duhet. Edhe janë bërë zakonshme, i bie. Kudo që ikin. Flying to London. Oh good. Edhe Elsa Bukur, po vikam. Excellent, po. Kështu që e bëjmë ata, e bëjmë praktikisht të gjithë kështu. Nëse sa kur ikim nga shtëpia, unë gjithmonë marr një kështu, e di. Një njerëz që ruan. Po, është një vrasës me pagesje. Ka qef të rrinë në shtëpinë time. E lë atje. Po doni ta takoni kur si jam unë aty e ke. Nëse. Plus kaq që kam është edhe pitoni aty që. Pitoni. Morçiba më thashë do të këndoj Rome wasn't built in a day. Roma nuk u ndërtuam për një ditë. Është shpreha e famshme. Durim njerëz. Edhe kur u doj Roma, nuk u doj brenda ditës. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. say, could not speak. Love that one time, baby. Yeah, my knees got weak. But love that two time, girl. Last week, I'm through the week. Love that two time. Ding ding ding ding. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora tani 85 minuta. Miq dashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 edhe nga ekrani Club TV çdo mëngjes me ju. Good morning. Do t'i kujtoj anagrama për ditën e sotme. Mirëmëngjesi Rialtin, Olta edhe Lori. Mirëmëngjesi. Është Remi Keteh. Miq dashur, është autori libanez Remi Keteh. Madje më lër ta bëjmë me Me? Tja hedhim theksin këtu të ia. Remi Keteh. Remi Keteh. 069 20 70 222. Duhet i merë një këto gërma. Rën, en, mën, in, kën, en, tën, en dhe hën. Edhe një rë, e, më, i, kë, e, të, e, hë. Edhe të formoni një fjal tjetër me këto. Nga Remi Keteh. Të dinë një diku tjetër. E atë fjallë nga e dërgoni mishdashur në 069 20 70 222. I pari që do të vime përgjigjen e sakt ka përfituar një orë Olta ka premtuar. Ndërko që dua ta pyes edhe një Olta nëse kemi një fitues në lidhje me pyetjen e fundit nga aktualiteti bërë para pak në lidhje me pikturat e kryeministrit. Akuzohet Edhem Rruka. Edhem Rruka. Bravo. Ada është fituese 383 mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Po ka dy variante historie. Pra, ka si Ramës dhe si pas rrugës. Si gjithmonë ka dy variante. Po, po nuk u morë vesh ajo, me thënë drejtën, ajo që thoshte kryeministri eksaktësisht nuk merrej vesh, sepse duke sikur janë dakord për sa ka ndodhur, vetëm se interpretojnë ndryshe. Po tani sipas si Ramës, në këshillin e domethënë Rama ka hapur një ekspozitë me piktura, piktura që i bën gjatë kohës punës së tij. Dhe ka qenë duke folur në hapin e kësaj ekspozite në New York, kur ka treguar këtë histori të viteve më parë kur Rama ishte ministër kulture dhe ule ngjitur me Edhem Rrukën, ministër i arsimit në atë kohë në kabinetin e socialistëve që ishin, nuk e di kush ishte kryeministër së më intereson, nejse. Në këshillin e ministrave ishte një torturë, thotë Rama, nuk i ndiqja dot, nuk kuptoja, dhe pikturoja, nuk kuptoja. Dhe pikturoja, thotë, gjatë gjithë kohës mbi shkresa. Kisha ministrin e arsimit në krah dhe gjithmonë në fund më pyeste, a mund ta marr këtë? Po, i thoja, merre. Një ditë shkoi në zyrën e tij ndërkohë që akuzohej për korrupsion dhe më tregon këtë koleksion. I ishin bërë rreth 70 piktura. Edhem Rruka thotë një të njëjtën gjë. Temi thotë është vërtet thotë se unë kam marrë Ramës rreth 70 piktura të bëra në mbledhjet e qeverisë, vurare se mbasi i mbaronte një vizatim e hithën kosh. Më vjen me vërtet keq dhe i kërkova të më falte, duke i firmosur dhe shkruar profesor Rrukës. Sigurisht thotë edhe datën, pak nga pak koleksioni është tuaj. Dyrsa ka patur emër mbiemër edhe firmën edhe shkrimin e Rrukës. Por shikojmë fakt. Rama e vazhdon kështu thotë. Ma daj Rama. Thotë kështu. E ke daj Ramën. Morti ej. Po i akuzohi, a mund ta mbaroj këtë? Po. Okej, kisha ministrin e arsimit në krah, dhe gjithmonë në fund më pyeste, a mund ta marr këtë? Po i thosha merre. Një ditë shkoi në zyrën e tij, ndërkohë që akuzohej për korrupsion dhe më tregon këtë koleksion. Unë ndjeva sikur kishte vjedhur artin tim. U ktheva në zyrë dhe i them asistentes, "Ky duhet të jetë hajdut. Njerëzit me siguri kanë arsye që akuzojnë se ai ka vjedhur artin tim. Mund ta marr?" Dhe kishte marrë të gjitha. Po kia ka vënë tani, ai e ka pyetur, ai i ka vënë leje, kështu që ai thot un ndjeva sigurisht ai vjedhur. Jo se ishte i patur që ka qenë në rast. Domethënë që ai akuzoi Rruka. Po shoqë, ti si e ke punë? Është njësoj si themun Blendi, të lutem, ai jep anagramën se e ke vizatuar shumë bukur. Po. Dhe ti nesër më thuash mua mi ke vjedhur. Dhe ti mi ke thënë. Ja, pastaj Jeri akuzohet për vjedhje dhe ti rastësisht atë ditë shkosh të zyrë Jerit. Do thot Jeri. E voilà anagrama. Ima është, është për shumën ti jep dikujt, vazhdimisht mund t'i japësh dikujt për shumën moneda, ku diun se çfarë. Firmosur. Edhe shikon një ditë, që ky me këto me këto lypjet e përditshme nga bërë një shtëpi. E di thua. Pse s'është shtëpia ime kjo? Pse s'është grua e ime ajo? Pse janë fëmijët e mi ata? Po. Nëse Igor e ke punuar, përgjigjja është saktë pra. Ka qenë ish ministri i arsimit Temruka që është përmendur në New York. Pas kaq vitesh. Çfarë anekdote për t'treguar New Yorkesve? Shumë sidomos tani. Po. Temja? Ai ka kohë. Temja kështu. S'merret fare më. Nëse, okay. Mirë, por në New York e njohin atë, më thua. Prapa. Figur. Kemi censurën. Po kemi censurën tani, më zgjashur 80 minuta në këtë moment. Altini ka një klip ky shpresoj do jetë më mirë se dje. Po, besoj se po. Sa kompleksuar. Besoj se po, më mirë se dje. Okej. E dëgjojmë. E dëgjojmë. Tani ai harronte brenda 5 minutash. Gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. Madje ai duhej të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte ngrënë apo jo. What? E shtojmë këtë javë. E fillojmë dhe javës tjetër me këtë. Wow. Ese nuk është dashje vështirë. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Tani ai harronte brenda 5 minutash. Gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. Madje ai duhej të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte ngrënë apo jo. Duhet të dëgjonte këtë pra, për të kujtuar. Kujdes. Them që Blendi mos të flas. 069 20 70 222. Ja, ok, për mundon t'ja them me shenja. Se çanta shenja. Afrisë mos e gjej. Unë e kam parë të dokumentarë. Nëse mos falë trisht. Mos falë. Lori Tjedi? Jo, fjallë nuk e di për dokumentarën e kam parë. Di për qatë të gjelin. Gjelin. Për shlit e ka gjelin. Po tash më në dijon gjelin? Jo, jo, jo. Dijon gjelin. Po gjelin, e ke parasu që gjelin këndon në orare të saktuara? Po, po, po. Thash ose gjelin ose kush këndon tjetër? Hoxha. Këtë po mendoja. Do shta jemi në një situatë për shumë në lidin e mesme. Dëgjon këtë, thot ai. Po pra, po pra. Po, dëgjon Hoxha. Këtë gjelin? Dëgjon dhe Hoxha. Këtë, pa këtë, po. Po, ka një këtë për para. Okay. Tani ai harron të brënda 5 minutash. Gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. Madje ai duhej të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte. Po, madje ai duhej të dëgjonte Hoxhën. Hoxhën? Jo, më ngatroi mua. Për të kujtuar nëse kishte ngrënë apo jo. Po, më thash këtë ideja që pipi. Okej, thash se ishte edhe këtë. E morëm vesh se dëgjonte këtë. Jemi të qartë se si e ngatruar jeri. Më mirë, edhe unë njeri jam, ngatrohem ndonjëherë. Jo, gjithë njerëzit jemi këtu pavarësisht se edhe unë njeri jam, në të drejtë. Mund të tregoj çdo herë, po. Kam dhe unë ndjenjat e mia. I'm just a human after all. I'm just a human after all. La la Dilaila. Prava tutti. Kjo shuega. Me Dilaila. Ej. Po. Më ndërgoj dikush dje. Më ndërgoj dikush dje një mesazh, një mesazh. Dhe në këtë mesazh më shkruan edhe për një vajzë të re, shqiptaro-belge, një artiste që quhej Mira Kala. Mm. Ai që kishte bër ka bër disa këngë etj etj etj. Dhe kam përshtypjen që pra Mira Kala është këngëtare. Mira Kala është këngëtare, po. Mm-hmm. Duhet ta gjej se ku ma kanë dërguar, po dua ti kënga ishte shumë e mirë, me të drejtën. Kjo është shqiptare i vi. Mira Kala është shqiptaro belge. Po, është okay. Është shqiptare, mund ta them. Ta dëgjojmë them dhe unë këngën. Po. Pra një sekondë ajun. Dhe ishte një këngë mirë që dua ta luajmë tani për juve në klubin e mëngjesit. Kjo quhet Night Games, miq dashur. Dhe mendoj që shpresoj që do ja një sekondë atë se YouTube-i ka kështu tani video reklamimesh etj etj etj. Po e gjeni në YouTube, miq dashur. Mira Kalën edhe këngën e saj Night Games. Dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit në Club FM 104. Take it out. get high enough to forget about the fall. Push it through the pain, be part of your game. I do it all for you, I live it up for you. Nothing stays the same, but memories remain. I do it all for you, I live it up for you. I do it all for you, I live it up for you. I live it up for you, I do it all for you. I do it all for you, I live it up for you. I live it up for you, I do it all for you. Dark skies when I'm ready for sunrise. The night's been waiting to call us all up. Through the pain, leap out of your game. I do it all for you, I live it up for you. Nothing stays the same, but memories remain. I do it all for you, I live it up for you. I do it all for you, I live it up for you. I live it up for you, I do it all for you. I do it all for you, I live it up for you. I live it up for you, I do it all for you. Club FM 100.4. Enjoy it, people. Ora në këto momente është 8:20 minuta. Miq dashur, mirë se keni ardhur. Që të gjithë në klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Unë jam Blendi me Jerin, Altinën, Olden dhe Lorin, si çdo mëngjes ze. Zoti Tritan Kokona ashtu me ne nga marrëdhënia me publikun PR i Federatës Shqiptare të Futbollit. Tritan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E di që jeni ende, siç po përmendje para pak minutash, atë shprehin lëpirja e plagëve. Mbas një ndeshje të, po themi fatkeqe, edhe që vajti ashtu si vajti, mundje në shtëpi nga Izraeli, një skuadër që normalisht duhet ta kishim mundur dhe relativisht lehtë, por gjërat shkuan ashtu si shkuan. Çfarë është ti vetë njërë, i përfshirë me futbolin, me sportin gjithë të kohë, po edhe me kombëtarin, sigurisht me këtë ekip. Unë nuk mendoj që ka pasur një ndeshje më të keqe nga ky grup lojtarësh që janë bashkë prej 4-5 vjetëve që luajnë tani. Si është një shpreh e vjetër në futboll që duhet ta presësh ashtu siç vjen. Edhe ne na erdhi një ndeshje relativisht e vështirë, luanim kundër rivalit ton të drejtë për drejtë. Rivalet ton nuk janë Italia dhe Spanja, sigurisht është Izraeli dhe Maqedonia apo dhe Liechtenstein. Ëh, kundrejt një rivalit drejtë për drejtë, ndaj cilit kishim shumë respekt, dhe nga ana tjetër e dinim që të ishte një ndeshje shumë e vështirë. Ndoshta personalisht kam menduar që ndeshja në Izrael është më e lehtë për Shqipërinë se sa ndeshja në Shqipëri, ku presioni është ndaj përfitoren. Ne kur kërkohet që të sulmosh për të arritur rezultatin pozitiv, gjë që ne deklaruam që në fillim, pra luajtur me dy sulmues, ashtu siç vepruam dhe me Maqedoninë, por në raste të tilla nuk vlen më ajo që ke përgatitur, sepse në një moment caktuar gjërat fillojnë shkatërrohen. Dhe ne nuk na ndodhi një moment, po na ndodhen në disa momente. Disa momente. Dy kartona kuq dhe dy penalti. Mendoj se ishin shumë për të përcaktuar fatin e ndeshjes. E vetme gjë të cilën do ta quaja pozitive ishte reagimi dhe mënyra se si skuadra u shpreh mbasi psoi golin e parë me 10 futbollistë. Kaluan vetëm 4-5 minuta hutimit të kuptueshme mbasi goditesh nga goli. Dhe pastaj skuadra reagoi mirë dhe ndoshta po mendonim që që në këtë rrugë mund të shkonim edhe me 10 lojtarë drejt barazimit, e pse jo më mbrapa të kërkonim gjëra të tjera. Ishte shpresë fakt që e kishim edhe ne që prendishim ndeshin. Loja dukej e mirë edhe mbas psimit të penaltisë dhe largimit të Gjimshitit nga fusha. Por nëse do të kishte qenë një ndeshje e humbur po themi drejt për drejt, tre gola në rranë e tjerë e tjerë. Sigurisht që atmosfera do ishte akoma më e zymt, mendoj. Por roli i arbitrit në një farë forme sikur justifikon pak gjëra. Domethënë kjo ishte një ndeshje sigurisht e humbur nga skuadra, po e humbur edhe për rrethanat e asaj që ndodhen në fush. Për të qenë të ndershëm nga fillimi deri në fund, nuk po flas me xhaketën e institucionit, po flas edhe si gazetar, si njerëz që jam marr mbi 30 vjet me këtë punë. Mm-hmm. Jam i mendimit se duhet t'i ndajmë dy gjëra. Edhe nga humbja mësohet, nuk është fundi i botës. Ne duhet nxjerrim sidomos skuadra, stafi teknik, konkluzionet e saj. Por ato mangësi të cilat janë vënë re jo vetëm në këtë ndeshje, por edhe në ndeshjet e fundit, kam përshtypjen duhet jemi shumë më të kujdesshëm mbrapa, mm-hmm. duhet jemi më të mbledhur mbrapa, sepse dëshira e madhe për të goditur kundërshtarin shpesh të bën që të rrish zbuluar dhe zbuluar ata e zgjidhen këtë punë. Po kështu na ka goditur Maqedonia, mm-hmm. cilën pastaj e kemi mundur, por dua të them që këto janë konkluzionet nga njëra anë. Mm-hmm. Nga ana tjetër, në gjuhën e futbollit quhet që gjyqtari mori shumë gjëra përsipër. Ndoshta mori deri atje sa të përcaktonte fatin e ndeshjes. Ja u thash kam kërkuar këto ditë në statistika dhe nuk e gjej që një skuadër kombëtare pritëse të marri dy kartona të kuqe dhe dy penallti. Nuk e gjej në statistika. Të gjitha këto me shumë diskutime dhe gjitha këto të shoqëruara dhe me vendime të tjera, të cilat po t'i lidhim me njëra tjetrën, pastaj arrim konkluzionin që realisht ai ka marrë përgjegjësinë për të gabuar duke goditur rezultatin apo lojën mm-hmm. e një skuadre. Ndikimi i arbitrit është i ndjeshëm. Po ja vetëm një shembull, përpara se të merrej penalltia e dytë e Berishës, cili ishte një veprim që s'kishte pse të ndodhte, është kërkuar që në fillim që nga skuadra të ruaj qetësinë sepse janë studiuar Izraeli dhe skuadra e tillë, mm-hmm. siç thonë italianët, kative e keqe. Mm-hmm. Dhe stafi ka punuar për këtë, megjithatë kështu ndodh në futboll. Mm-hmm. Ishte një moment. Zahavi pak përpara ka bërë një simulim i cili duhet ndryshkuar minimalisht me kartonin e verdh. Dhe pas simulimit të tjetër, automatikisht në rastin më të keq do të dilnin të dy me kartonin e kuq. Nuk ishte pse ndryshkoi mm-hmm. edhe me penalti, apo të dy me kartonin e verdh. Por më tepër kur brenda ndërgjegjes tonë peshore si një gjyqtari rëndon edhe pjesa e golit parë, ku ai me shumë dashamirësi nxori kartonin e kuq, ndërkohë që mund të mjaftoi vetëm me penalti dhe me kartonin mm-hmm. e verdh. Pastaj këto interpretime, sepse rregulloria ka ndryshuar në një qershor dhe ty ta lejon të drejtën që të mos japësh karton të kuq, por të japësh karton të verdh, sepse quhesh për një krim të dënuar. Do të dënohesh dy herë. Ndoshta s'e ka hapur akoma. Megjithatë, të gjitha këto të marra së bashku ndikuan në rezultatin e ndeshjes. Ne nuk jemi s'di të them një skuadër si Barcelona që mund ta marrë vetëm. Mbasi ti e ke goditur me 3 gola, ajo të bën 6. Po. Ai qartë. Do të thonë mund si të jap një figurë. Unë vulos domos mbas kartonin dytë, pastaj u vulos. Sepse goli i tretë prapë është i diskutueshëm. Mm. Ka shumë elementë cilët e kompromentojnë atë mënyrën se si u interpretuan. Po, Federata nuk ka ndërmend që ta Ka ndonjë ide, sepse kam dëgjuar tifozët sigurisht janë të zellshëm e thonë ta çojmë për arbitrim për rezultatin një ndeshje nuk kthehet kur sigurisht ka komisione teknike ashtu siç kemi ne që bëjnë vlerësimin e gjykimit. Ka komisione të cilat këto kanë bënë me arbitrin vetëm. Kanë bënë vetëm arbitrin, askush nuk mëson se çfarë ndodh me ta. Tritan, çfarë ndodh me ne tani? Me skuadrën tonë, kjo ndeshje iku si iku. Rezultati, pozicionin ku jemi, shpresat për të avancuar, ndoshta e kujt dihet ndonjë inat i madh për të marrë një pikë në Izrael, pse jo për si hakmarrje, po them pas kësaj. Kam apo e shuajmë të mbyllur edhe bëhemi gati për. Jo, ne kemi humbur një betejë, lufta vazhdon, ne jemi në luftë për vendin e tretë. Kemi dy ndeshje shumë të vështira, por në lëkurën tonë shumë më të përshtatshme. Të dy ndeshjet si me Maqedoninë në Shkup, ashtu edhe me Izraelin në Tel Aviv i përshtatin lëkurës tonë, mënyrën se si ne luajmë, jemi më të mbledhur, më të kujdesshëm, presioni kalon tek skuadra kundërshtare, e cila me patjetër do të kërkojë të fitojë, sepse nëse ju kujtohen ato 15 minutat e famshme me Maqedoninë, askush nuk do t'ja pranonte Maqedonisë në shkup që për çdo top të shtrihej të vononte lojën të ishte e lumtur me barazimin. Askush nuk do t'ja pranonte. Ndryshojnë rrethën ato. Që ndryshojnë rrethat, po njëta që vjen edhe me Izrael. Ne do të vazhdojmë luftën, objektivi jon real. Ai që themi është vendi i tretë sepse po ti shikojmë edhe dy skuadrat, nuk është fjala se ke në grup një Spanjë dhe një Itali. Po ke një Itali të uritur me një trajner të ri dhe me një brez të shkëlqyer të ri futbollistësh. Dhe ke një super Spanjë e cila po rikthehet në nivelet e ç'është vërteta, e qeti tani me ne në grup se ne rrugën. Po ju them një kuriozitet, kur Spanja ka luajtur me ne, të paktën po them në periudhën që punojmë federat, pra gati për 8 vjet, unë nuk kam parë asnjë skuadër që ka ardhur siç thon operatorët me vështrimin, me fokusin të përcaktuar, nuk qeshte askush, po nuk qeshte Sergio Ramos, nuk qeshte Iniesta, lojtar me super eksperiencë, kishin ardhur dhe po ti shikosh seriozitet. Çdo gjë seriozitet sepse kanë vlerësuar ndeshjen. Kjo trek e para kjo vjen sepse ne jemi rritur. Edhe realisht kualifikimin evropian, mënyra si ne seriozisht po patjetër. Do të marrim më seriozisht, për këtë duhet jemi të përgatitur, ne nuk kemi më i rrushë. Po edhe tash jemi sigurisht, pa edhe çdo ekip apo futbollist profesionist, nuk do qeshte detalej me asnjë skuadër, kam përshtypjen. Kjo është çfarë i diferencon ata, të marrit e sportit me seriozitet, me lojë po me seriozitet. Unë të falenderoj për këtë bisedë, unë shpresoj, po më thosh edhe diçka. Ndeshja e radhës është në Itali, datën 24 mars, nuk është vendosur ende stadiumi, tipa më thoshte se ke një frikë apo merak se do shkojmë në Palermo. Do të ishte më. Ma shpjego pak këtë logjikën, se mendoj që është saktë. Do të ishte më interes them për italianët që ta spostojnë në një vend ku të paktën nuk do të kishte shumë shqiptar. Gjithmonë me skuadra, pra në qofse me Gjermaninë do të luash në Milano apo në Torino apo në Rom, apo me Hollandën, me Francën, me skuadrat të një niveli më poshtë zgjidhen qytete të tipit Bari, për të begenisur pak, dhe që të cilat nuk e kanë gjithmonë kombëtarën e tyre. Që do kishte më shumë zjarr. Që do kishte më tepër zjarr, por në çdo vend që do ta çoje në Itali, tifozët shqiptar do të ishin të shumë. Kujtojnë ndeshjen e vitit 2014 në Torino, në Genova. Në Genova, po. Ishte më shumë shqiptarë në stadium se sa italian, pavarësisht se ajo misioria që shkoi në Genova. Ajo misioria 0-1 në minutën 87. Po them që pavarësisht kësaj, tifozët na kanë ndjekur kudo, tifozët na kanë ndjekur në European, na kanë ndjekur në çdo ndeshje eliminatore brenda dhe jashtë Shqipërisë. Janë patjetër një gjë shumë e rëndësishme jona. Megjithatë një skuadër e uritur siç është e Italisë tani, në një mjedis si Palermo ku do të kishte më pak shqiptar dhe më shumë entuziazëm në ishull në Sicili atje, unë thash, po të isha italian, unë këtë do zgjidhja në mënyrë që ta frenoja pak këtë entuziazmin shqiptar. Por në çdo rast do jetë e vështirë për ne, kudo që të bëhet ajo ndeshje, por është shumë e bukur. Themi tek loja e mirë, dhe besoj që është momenti shumë i bukur sepse nuk do përballesh me një ndeshje ku presioni është me ty. Ne po luajmë kundër Italisë, 4 herë kampionë bote, askush nuk do të na gjykoj ose të na vër përpara faktit kryer që ne duhet ta mundim me patjetër Italinë. Presioni është nga ana e tyre. Të shpresojmë shumë që të japim më të mirën tonë. Pastaj kur vjen ke rezultati, gjërat bëhen minutë pas minuti. Më mirë të luajmë mirë, pastaj të mendojmë për rezultatin. Shpresojmë kështu. Miq dashur, mbështetja për kombëtaren do të vazhdoj këtu e kudo tjetër. Ky grup, ky ekip ende s'ka mbaruar punë me eliminatorët e Rusisë 2020. Tristan na ishte këtu me ne nga Federata Shqiptare e Futbollit. Tristan, unturoj më të mirën ekipit, më të mirën. Një e fundit një pyetje për ty. Nga prurjet e reja, nga lojtarët e rinj, po kjo është personale. Ti kë shikon me ka ndonjë që të bën përshtypje që mendon me shpresë? Të them të vërtetën, ka shumë prurje dhe realisht skuadra pothuajse është ripërtërir. Pak nga pak. Është një grup gati prej 36 futbollistësh, sepse nuk e quaj Gashin se nuk është grumbulluar dy herë, nuk e quaj që s'është pjesë e kësaj skuadre, apo Colorado apo teatri apo teatri. Mendoj kemi rreth 30-36 futbollistë, cilët janë të afërt për të rritja skuadrës është bër. Nëse do më thoje cili më mungon. Ne në grupe quajmë qerosin, fakt jemi shumë. është Arlinda Jeti, një futbollist i cili bashkë me Mavren kanë krijuar një dyshe shumë simpatike. Mungesa e tij, them, qendër mbrojtës, në qendër të mbrojtës na ka krijuar probleme. Por pavarësisht kësaj, qendër mbrojtësa si Gjimshiti, qendër mbrojtësa të tjerë, ne kemi skuadra është në një moment si rand ndonjëherë që gati për çdo vend kemi dublant. Dhe kjo është shumë për Shqipërinë. Pra stol i thellë, siç e thash. Shumë, mos të harrojmë që edhe në ekipin kombëtar Shpresa ka lojtar të talentuar, të evidentuar, dhe ke 19 vjeçarët apo 17 vjeçarët. Them që kemi krijuar skuadrën e 15 vjeçarëve dhe them që janë evidentuar, janë të skeduar talentet, presim që ata të rrisin krahët në klubet e tyre për të na shërbyer edhe neve në skuadrën kombëtare. Super. Tretan Kokona, miq dashur, PR FSHF, faleminderit shumë. Ditë mirë për ty. Tani miq, muzikë nga Justin Timberlake, ora është 8:33 minuta. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, room on lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling, so just dance. Tani 8:37 minuta në klubin e mëngjesit në Valet e Club FM në 104. Miqdashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë Fantastika. Faleminderit Jeri. Mirëmëngjes. Jeri më mbalon, mbaron fjalitë e mia, miq dashur. Shihet këta, kjo vajza këtu, Jeri, quhet Millie Bowers, kam një foto të saj. Millie Bowers është është një zonjë. Është një zonjë. Sa vjeç je? Po ta shikosh në foto. 85. Më shumë mirë, Altin, Jeri. 80. 80, Olga. 102. 102 do thot 98. Faleminderit Ola, që më sa komplikuar që e zot. Ne kemi edhe Lorin që thot 75. 75, bravo Lori. Millie Bowers, miq dashur, është 102. Oh, po. Ola është afruar më shumë me 4 vjet, por asnjëri s'ishte i saktë, ka kaluar shekullin. Është nga nuk duket. Mount Pleasant në Karolinën e Jugut dhe siç raportojnë edhe një televizion lokal aty që quhet Live 5 News, Millie ka këtë sekret për jetëgjatësinë e saj. Cili është? Birr. Birr. Birr. Si shikon, edhe në foto është duke pirë një birr. Millie Bowers thotë këtë ekstra larg. Një birr, po, një të madhe. Një birr në ditë. Një birr mbjonde të turbo në ditë e ka pirë për ka kam ja nuk e di sa edhe ja 70 vjet. Oh my god. E kam filluar kur rrita. Po u bë kod domethënë tani. Ajo ka pirë birr pothuajse çdo ditë. Wow. Vazhdon ta pi. Por vetëm një. Një në ditë. Jo më shumë. Një të madhe të ftohtë në ditë. Po. E pse thon atëherë që alkooli të bën keq? Një të madhe të ftohtë në ditë. Alkooli bën keq. Po ja vjen që sot. Kur e eksagjeron pastaj ka probleme. Edhe po ta shikosh edhe nga linja është mirë, sepse nuk super. Nuk është asë shumë ndosh. Ajo nuk duket për mua, të paktën nuk duket më shumë se 80. Duket më se Trumpi. 102. Edhe ajo jeton në një azil tani. Dhe edhe në azil, është bërë shembull i azilit. E lejojnë, e ka kështu racion, një të madhe të ftohtë në ditë. Jo më. Po, bjonde turbull. Wow. Bjonde të turbull do. Dhe e kanë pyetur gazetarët e News Live 5. I kanë thënë çfarë sugjeron për pleqtë të tjerë këtu në azil? A duhet ta pinte ata një në ditë? Ajo duhet ta kishin pirë. Doja të thoja. Ajo ndoshta fshiu mustaqet e skumës. Pa. Po, leta pin një në dit. Po, në qovë se u përqen, ka thëna jo, leta pin një në dit. Pse mos ta pin një në dit? Qështë, por mendoj që azilit ku Mili jeton, do t'i duhet së shpetit blej në një nga këto. Në qytë mdhaja. Se në datën 31 gusht, Mili mbush 103. Oh, wow. Tha do t'a... Bjerë për të tërë. Se më qaj ka pas fjallën, po tha do t'a djegim dhe... Ndoshta azilin në mitavolina. Ndoshta do ndezin në Duan ose ndoshta azilin, po. Lagi me birr, lagi me birr. Është kënga. Një zor tham duhet. Po, për ditë. Okej, okay, kemi një anagram ish dashur e cila është zgjidhur në klubin e mëqyesit. Po. Po. Nga Morena. Dhe më ka thënë hermetike. Bravo. Hermetike, bravo Morena. 265 i mbaron numri, fiton orën nga Premium Watch. Apo mesa duket s'ka qenë as hermetike. Anagrama për sot. Remi. Fjali vërtet. Keteh, ishte miq dashur, Remi Keteh. Hermetike. Ndërkohë, a mund ta dëgjojmë edhe një herë fjalën e censuruar Altin? Patjetër. Faleminderit. Mund ta dëgjosh sa herë dësh jeri. Tani ai harronte brenda 5 minuta. Ai kemi bërë me pip, nuk dëgjon. Ka kishte parë të dëgjuar. Madje ti duhet të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte ngrën apo jo. Atëherë më keni thënë të dëgjonte audion. Zorët e veta. Alarmin. Jo, jo. Mama ose nënën. Jo, as tjerë. Stomakun, këmbanën, të dëgjonte orën. Jo, z. Jo. Të dëgjonte zorrët. Po jo pra. Kur më kërcaze zorrët, apo gjithë kam qenë. Ide e mirë kjo. Po. Madje duhet të dëgjonte zorrët e ti. Dëgjoj me sa, dëgjoj çfarë këta çunat që dëgjojnë, që lexojnë këto tekstet. Janë bekuar, është kan të zërin e kemë si këto intonacionet kështu. Ti bie. Madje aty i duaj dëgjoj, po. Tani ai harronte brenda 5 minutash. Gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. Madje aty i duaj të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte ngrënë apo jo. Ta kishte shokun të çunin më shumë, ta kishte makinë. Radio Altini. Duhet për mua mbet? Jo, jo Jeri. Televizorin. Mm-mm. Jo Jeri. Infermierin. Oh, Alta mos i thuaj të gjitha. Pse? Se sa kanë gjetur. Falë se ishin mendjen time aty. Dyshova në folë apo jo. Dance. Igu bra. Mbetet në fushimi ish dashur. Akuma. Akuma asë kushtë të ka gjithur. Por ne do të presim. Ne do të presim, ko kemi. Shkojmë tek muzika? Po. Si thoni? Dakord. Atëherë, dëgjoni tani më së dashur këtë këngë. James Bay. If you ever fall in love. 8:42 minuta, klubi i mëngjesit, Club FM. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ora është 9:50 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Faleminderit Jeri për urimin tënd. Të lutem. Ndërkohë. Tinininininininin. Jeni gati? Për. Gjoni në qikë, kaloni në dhomën tjetër. Ok. Oh. Wow. A je gati, Altin? Gati. Atere, a je gati, Olta? Po, po. Dhe fillojmë nga ty, Jeri? Pa tjetër. Edhe për ditë në sotme, miqdashur është kë kam parë unë, tani në klubin e mqesit, loja që ju shpërblen, nëse gjeni se kë kam parë unë. Është një vajz? Jo, Jeri nuk është një vajz. Atëherë, ky është politikan. Ësakt, Altin. Është ministër? Jo. Okej. Okay. Olta. Kujdes, ju në 0692070222 duke ndjekur pyetjet, mund ta zbuloni kë kam parë unë, i pari do të fitoj. Do fitoj dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E sakt, bravo. Jevi. Atëherë është mbi 40. Nuk mban syze. Mm? Ska syze. E sakt. Është me flok që kanë filluar thinjat. Wow, Olta. Vishet me kostum. Mërshmë, Olta. Urdhëro? Vishet me kostum. Wow, më griu fare, më griu. Shisi, më ka marrë kështu në, në syrin e pushkës. Edhe... Nuk është i shëndosh. Oh. Oh. Wow. Më lori. Asë që nuk është të rëgjuar të rëgjuar të rëgjuar. Ashtë i politikan mi 20 që vishet me kostum. Edhe së është i shëndosh. Dhe nuk është syza. I gjatë. I fillon emri me L. Jo, Olta, sigurisht do gaboj. Udojë. Sigurisht do gaboj. Këmë mendoje me L. LB. LB. Lurzim Basha. Labinot. Ah, jo. Se kam parë Lurzim Basha, Lurzim Basha në për kukse, në për kështu. Shëndet. Nga ka qenë? E sakt. E ka radhë Lori. Lori. Hajde po i bie Ledi. Jeri është ministër. Po e thash unë. Mos. Nuk është ministër Lori. Mos është gjë edhe shkrimtar? Mos, nuk ka nevojë të thosh mos. BB. Urdhëro? BB. BB. Okej, okay, mirë në rregull, që ti jeri. Bravo Jeri. Olta më ke dhënë ndihmë të jashtëzakonshme. Wow, e ti jeri. Olta sigur po pikturonte. Ndërkohë që Olta fliste, mua më erdhi direkt imazhi i këtij personazhi. Mhm. S'ka gjë. Mbetet brenda shoqërisë. Bibi. Njësoj është si unë si ti. Bibi. Tan tan tan tan tan. Isha un gjeta Lorin tani për jashtë. Vetëm atje. Mm. Thash po e sulmoj. Jo, nuk po, nuk thash se po e sulmoj, por vajta takoj Lorin sepse siç kemi bërë bisedë pak më herë këtu, unë dhe Lori jemi të parët që kemi mbaruar së lexuari një roman të ri të vogël që ka dalë në shtyp tani, që quhet Hide mbi kaldrëm. Mm. Dhe që është i shkruar nga Tom Kuka, si një pseudonim. Ju po vrisni mendjen se kush është? Ju po vrisni mendjen se kush është? Në fakt unë doja që me që ju kur ishim të gjithë bashkë ta diskutonim, po. E nuk mund të diskutojmë sepse ju doni të lexoni romanin e nuk donim që ta jepnim, siç thua. Tash, okay, jam vetëm me Lorin tani, mund të flasim lirisht, po. Lirshëm. Dhe dhe diskutuam. Dhe kemi arritur në përfundimin. Në një përfundim që romani është i mirë. Po, këtë që e kemi lexuar brenda, unë e kam lexuar për 2 ditë, për sa ditë e lexove Lori? Aq. Për dy ditë. Dy ulura, domethënë. Dy ulura. Duhet ta nisim edhe ne Jeri se nuk po duroj dot më. Un ndërkohë jam duke lexuar diçka ulta. Un do të mbaroj atë që të fillova. Edhe un jam, po duhet ta lë për gjysmë se nuk po duroj dot çdo mëngjes me këtë. Po ne mendojmë që e kemi gjetur se kush është. Seriozisht? Po. Jo, s'ka gjë. Ne mendojmë fytyra jote. Ne mendojmë duke që se kemi gjetur. Që se kemi gjetur? Jo. Po sigurt ta them që e kemi gjetur. Do jam shumë e lumtur. Okej, un mendoj që e kam gjetur. Un nuk e di. Ti mendon po. Nuk kam ndërmend të ta them. Duhet ta konfirmosh diku. Shiko, gjëja është interesante. Me thënë drejtën, edhe nëse ka qenë një plot marketingu, un mund ta deklaroj haptazi dhe shumë sinqerisht që un s'kam fare të bëj me këtë. Me këtë marrveshje, domethënë, nëse ka pasur edhe nuk mendoj që ka. Nuk as nuk e kam promovuar me kasten, por gjithçka që kanë thënë për këtë libër ka qenë sepse më ka interesuar. Personalisht thjesht është një sjellje. Nuk jam fare i përfshirë në ndonjë kështu për ta bërë këtë libër të bujshëm apo çfarë, por është interesante. Sepse ti merr një libër nga dikush që nuk ka botuar asnjëherë më parë dhe e lexon, dhe thua një sekond se ky libër nuk është më i keq se libra që kam lexuar edhe nga autor që konsiderohen shumë të mirë në Shqipëri. Si Fatos Kongoli, domethënë është një libër i mirë, është një libër i mirë. Është libri i parë, unë shpresoj të ndiqet nga të tjerë. Po tani kam një teori se kush mund të jetë. Nuk do them. Interesante. Por kam një teori se kush mund të jetë. M'pëlqen libri, është i vendosur në Tiranë, është në vitet 30, ka personazhe të mirë. E rëndësishme kjo, është një libër i mirë. M'pëlqen gjuha që është përdorur, zgjeda asnjë gabim, fiksimi im, edhe për shkak të një pune të mëparshme që kam bërë. Është që të gjej gabime. Gjej gabime, gabime ortografike, gabime shtypi, gabime të thjeshta. Edhe filloj edhe ndonjëherë edhe mërzitem. Te ky libër un nga fillimi në fund, nuk gjeta asnjë gërm gabim. Mm-hmm. Kjo më knaq në një nivel tjetër pasaj, se e kam çik fiksim. Ka vepra shumë të mira dhe gjën pasaj që janë shkruar fjalët gabim, tha mos, si doli kjo kështu. Por gjithsesi, unë ju ftoj ta lexoni vet, ta gjikoni vet. E nëse ju pëlqen libri pasaj, edhe të rrëmoni më tej se kush mund të ishte. Miley Cyrus, Joanne Jett, do të këndojnë së bashku tani, kjo i quhet Different. Adam Lambert në klubin e mëngjesit, miqdashur, mirë se keni ardhur në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ja ku jemi. Good morning. Good morning to you. Mirëmëngjes, Blendi, Altini, Olta Lorca. Mirëmëngjes. Atëherë, mbetet ende mister, miqdashur, kjo censur që Altini ka aplikuar sot mbi një klip të tmerrshëm. Të tmerrshëm, do thoshe ti. Asnjë ide s'kam unë ende. Duket shumë e vështirë. Dhe kemi dhënë për këtë lojë, Olta, çfarë deri tani? Do ta nisim me një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Po, dhe nga Olta? E kemi nisur me këtë. E kemi nisur, do kemi një orë ca. Themi, nuk mund të kemi. Po nuk mund të shtojmë. Duhet të dëgjojmë edhe një herë. Okej, mirë, dakor. Tani ai harronte brenda 5 minutash. Gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. Madje ti duhej të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte ngrënë apo jo. Duhet të dëgjonte pipin. Pipin për të kujtuar nëse kishte ngrënë apo jo. Papagallin. Jo, jo, jo. Stomakun. Un thash gjelin në fillim. Jo. Ho, ho. Jo, as këmbanë nuk janë. Jo, jo, as hoxha. Se thash mos hande me orar. Regjistrimet. Jo. Zorët. Duhet të dëgjonte rën. Jo. Radion. Jo. E kanë thënë dhe atë. Është emisioni ha ha. Televizor, radio, doktor, të kanë thënë. Fillon dhe ha ha, është një emision komedi, po këti kujtoj që duhet hante. Ha ha. Ska mi den. Edhe njerë, të lutën. Tania i haron të brënda 5 minutash. Gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. Madje ti duhej të dëgjonte për të kujtuar dhe nëse kishte ngrënë apo jo. Do shtojmë edhe një dhuratë nga elektronikë. Sa mirë që është. S'ka nevojë fare të kërkojmë. Ajo di eksaktësisht. Edhe një dhuratë nga Electronic Line pra. Miqdashur, një kontroll i plot mjekësor, një dhuratë nga Electronic Line, vetëm zgjidhni këtë mister. Ai harronte. A mund bëj një pyetje? Në çdo 5 minuta. Ky personazh që po flitet, kush është? Nuk ta them dot. Të intereson. Jo, më për kurrëshje. Po ta thash zërë se e gjete pastaj. Ah, okay. Ka lidhje domethënë. Jo. Jo. Ky personazh. Sepse dokumentari ka të bëjë me degenerimin e disa smundjeve, se si shkohet, siç mund të jetë rasti i sklerozës për shemb. Edhe rasti i këtij është që nga një goditje në tru, ka psuar këtë pra. Madje do dëgjonte. Nuk kuptohet, po thashë mos po flitej për një jo, personazh shumë të njohur. Ishte dikush që donte të bëjë jurist. Ah. Zilen? Jo. Thashë mos do të dëgjonte Zilen, po thashë. Ding ding ding ding. Ka për të ngrënë. Ja, nuk e di, nuk e di na çfarë fillose me këto. Mirë miq, ju e dini tani. 069 20 70 22 është numri. Ndërkohë që ti kishe parë Ben Plushin. Bravo. Ledioni 512 në barazim fiton 2 shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Me myself and I nga G-Eazy dhe Bibi Rexha tani në klubin e mëqyesit. Ora është 9:08 minuta, po shkon 9:09. Ju jeni me Radio Club FM në 104. Mirëmëngjes, që të gjithëve është e martë, por as pak ters. Data 15. See, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get away with what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Strangers, so get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous. But I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely, this shit ain't random. I didn't get lucky, made it right here. Cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now. Yeah, it's no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëqyesit. Mirëmëngjes, dashur Bibi Rexha. Në Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Okej. Gati për Shara Radio Ngoza? Gati, nëse ju jeni gati. Po, ne jemi gjithmonë gati. Shara Radio. Ne kemi lindur gati. Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Fjala juaj, vajza, hahet. Ja. Fjala juaj, vajza, vishet. Ja. Fjala juaj vajza është koncept. Është veprim. Teknikisht po them. Veprim. Me ju vena hëngrën me konceptet. Jo, jeni shpikur. Vetëm me koncepte ju tash. Nuk është gjë që ka formë, asnjë gjë që ka ngjyrë. Është edhe veprimi pra. Jo, veprim. Që e bën njerëz. Jo, jo, s'është veprim. Është më komplikuar se aq. Është diçka që kemi ne në mend. Është një smundje. Jo, nuk është smundje. E ka njeriu pra. Po. Kjo pjesë e karakterit, tipareve. Jo karakter. Jo karakter. Personalitet. Ndjenjë. Ndjenjë që e ndjen njeriu, siç është frika. Nuk është frika, nuk ka të bëjë me frikën, do thosha unë, por diçka tjetër. Është ndjenjë pozitive pra. Nuk ka pozitive, nuk mund ta quash as pozitive as negative. Çi nuk e ndjen kështu? Është një ndjenjë, po ai po e shpjegon ma unë. Neutral, është neutral, është neutral. Është një. Është një përshtypje që ne na krijohet kur shikojmë dikë. Jo, ndoshta edhe kur shohim dikë. Një përshtypje që ne na krijohet. Është një lloj ice, lloj me ieri, një lloj ideje. Nuk është nga diçka e jashtëzakonshme ose nga një njerëz që ne e kemi shumë kur shohim diçka ndryshe. Që se presim. Sa ndim ju kam dhe. Dhe. Ja. Dashamirësi. Ja. Jo. Pra kur kemi dikojnë kështu për zemër, në. Kur e shef për herë të parë, për shumë. Ose kur e shef që ka ndryshuar. Që pa. Kur e shef që ka ndryshuar, i bje që ti e shef që ka ndryshuar dhe me një herë. Nga një njëri që ndosh është bëri dobet. Të kryot një loj. Fillo me për, apë. Ja. Pa. Kujdes. Ha. Ha. Dhe ti thua, ua, ti e? Si ka ndodhur. Ua, na surprizove. Pikërisht. Po, e morëm vesh. Bravo, Blendi, bravo. Hajde gëzuar. Gëzuar. Bravo. Hajde ta gëzoni, Cuna. Dhe nëse në një ditë vi pa pantallona? Ka ishë bëthe? Ne, nuk ne të jemi. Mosu, shërëtje vajzave. Po. Bëjmë bas pak, gjurën e mëgjesit. Në valet e Klab FM, gosa do ju bëjmë pistil pak më vonë në radio. The sea wants to kiss the golden shore. Skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further. We can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. I Ordinary Love. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë ardhur në program që të gjithë. Është ora tani 9:20 minuta e 31 sekonda në klubin e mëngjesit Mbar Radio FM. Fjala e vajzave ishte Habia. Habia. Mhm. E vërtet. Është Lorieni 597 mbaron numri, fiton 2 bileta për teatrin kombëtar. Don Quixote është faqja. Don Quixote, miq dashur. Don Quixote. Do të shkoj ta shikoj këtë shfaqjen e Don Quixote-it. Edhe unë. Shikojmë se si do dali. Edhe unë. Kush ka parë? Olta më duket. Olta i ka parë gjitha. Unë e pash po, të premten. Si ishte Olta? Surprizë. Ua, në befasë. Ishte surprizë. Ishte super. E kam parë. Dhe shikon tash, doli tani. Hëngër sup. Tregon fare. Se e kishim lënë që do shkonim të gjithë bashkë. Po mbas shpinës tonë, Olta. Çfarë bën prenotime, shkon edhe pastaj të martën marrin veshin që kjo ka qenë të premten dhe ishte super. Pse nuk ju thash dje? Jo. Jo, s'na tha Olta. Ne kemi një grup që shkruajmë zonë. Dhe jo rastësisht. Merë vesh nuk e shkruan ti? Po, më doli. Më foli goja para mundit. Bravo. Ishte super, nuk duhet ta kem papar. Gjithë si Olta na habite. Kjo e zgjodhi fjalën për radio. Me sa duket e parashikova që do më habiste. Po, po. Mirë, shumë mirë Olta. Është super, duhet ta shohim. Domethën, unë vi prap për ta parë. Me ju. Deri këtu se ke, po pra, i ke show thjesht për emision. Nuk i kam show Altin. Ti e di që unë e mbaj fjalën. Dhe le të përshpërisim. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Mos më detyro të mbaj fjalën. Mos më detyro të lutem. Altin pak më vonë do t'rregoj për një vajzë. Për një gocë aziatike. Një aktore e cila një mos këto ti di që i kam. Ja e di, e kam vetëm pas pak. Tani e cila është betuar se do ta pushtojë Amerikën. Wow. Dhe do të pushtojë botën. Ajo di që para se të pushtojë Amerikën do të pushtojë Trumpin. Po Trumpin zemrën e ti. Kam vështirë unë ajo e ka robëruar tani më. Po unë ty do të tregoj vetëm një foto dhe më vonë do të tregoj se kush është kjo. Dhe pse kjo vajz shumë shpejt do të pushtoj botën. Ti më jep një nga 1-10 tani. 9.7. 9.7, faleminderit. Ai 9.7 më thashë. Do të dëgjoni historinë e kësaj gocë. Wow. Në një moment këtu në klubin e mëqyesit. Është lavdashme Lori. Është lavdashme. Mm-hmm. Dhe ka folur për CNN-in, ka treguar se pse nuk do të ndali derisa të ketë pushtuar Shtetet e Bashkuara me famën e saj, wow, me talentin e saj. Mhm. Oh. Kjo këtu i përshëndet të gjithë vajzat me këtë. Përshëndetje, po. Hello. Ka një, po. Hello Biaces. Mirë, shumë mirë. Gati? Gati. Tani kemi miqdashur në klubin e mëngjesit lidhjen e shkurtër për ditën e sotme. Do të prezantojmë një këngë në mënyrën tonë në Club FM në 100.4. Ja të pipa nga kjo tani. Bëftë mirë. Nisim lidhjen e shkurtër për sot dhe data është 15 nëntor, jemi në një ditë pas hënës së madhe, të quajtur Super Hëna apo ndryshe Hënë Madhja, që tingëllon si Nënë Madhja. Nënë Madhja ishte një personazh në një telefilm britanik për fëmijë. Fëmijët e pulave quhen zoga, siç mësuam dje kur flisim për vezët. Vezët e strucit janë sa një pjeper. Pjepri për burrat është frut, ndërsa për gratë është ngjyrë. Ngjyra e kuqe e ngjan fort i ngjan është një këngë nga Adrian Gaja. Adrian është një emër i përdorur në shumë vende të botës. Bota nuk do të jetë më kurrë e njëjta pas zgjedhjes së Donald Trump. Tram në anglisht do të thotë edhe mposhtë. Mposhtë vjen nga më poshtë, e thënë ndryshe vë përfund. Përfundet dhe fustanet në klubin e mëngjesit kemi Jerin. Jeri në anglisht do të lezohet Jerry. Jerry është miku i vogël i Tomit. Pa çokut që do ta haj, ha të keqen nëna është çfarë gjyshet u thon nipërve që ndjeki nga pas. Nipja me zogut u martua këtë vit, ai ka lindur në vitin 1982. 82 plus 10 bëjnë 92. 92-shi është viti kur u themelua grupi Stone Sour në Iowa, që tani do të këndojnë këngën Through the Glass. Yes. Just a Korean, you know, singer or whatever, even if it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises, instead of voices. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone. Dhe tani, a e dini se, dini se. Dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëngjesit. Duar dhe këmbë të ftohta, ja si ta zgjidhni nëse keni probleme vetëm me qarkullimin e dobët të gjakut. Konsumoni më shumë ujë, është e domosdoshme të pini të paktën 8 gota ujë në ditë, pasi uji e përmirëson qarkullimin e gjakut dhe në këtë mënyrë oksigjeni dhe vlerat e tjera ushqyese mbarten në indet dhe organet tuaja. Veç kësaj, uji e përmirëson tretjen dhe qelizat. Hudhra është thelbësore për shëndetin kardiovaskular. Kjo pasi hudhra e zvoglon rrezikun e arteriosklerozës për shkak se e parandalojnë ndërtimin e stemave në arterie dhe zvoglojnë shtypjen e gjakut. Vaji peshkut. Acidët omega 3 që gjenden në vajin e peshkut ndihmojnë në heqjen e yndyrnave në arterie dhe shkaktojnë qarkullim më të mirë të gjakut. Gjingjeri. Nëse e konsumoni rregullisht, ju do të parandaloni shumë sëmundje kardiovaskulare, pasi përbërësit e vet promovojnë qarkullim adekuat të gjakut. This is Club FM 100.4. Thank you. lipstick junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me that wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turn around and we go. Oh, well then we go. I want to rock you like the 80s. Cock blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We better get it on the go. Little did I know her body was warm, delicious by the to your neck of the woods. I want to look a little bit. Mirë se vini në klubin e mëqesit, valla, Club FM 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Tiri tiri tim pam. Tani erdhi momenti i aziatikës. Amë di se na u fiksua. Çaj Lin Chi, quhet vajza. Po, besoj të vër një emër arti edhe kjo se. Me Çaj Lin Chi nuk e çan dot botë. Çaj Lin Chi, jo, e një si CL. CL. Okay. CL. Ka menduar atë para te. Dhe është është një vajzë e cila ka fansa në të gjithë botën. Akoma nuk ka çarë në muzikën perëndimore, atë që dëgohet Po themi Billboardin UK Top 40 e këto klasifikimet e njëra, megjithatë, është duke përpjekur tani që të hyjë fort edhe në këtë treg. Siç ja tregova Altini, Altini tha është një yll i vërtet. Është një yll i vërtet. CL, sa po ka hyrë thon ata në Billboard Top 200. Wow. Wow, bravo. Ajo ka për qëllim që të thyej Amerikën, të çajë Amerikën, më saktë. Më dysh. Si Blaona, por CNN është duke shkruar për këtë, në ndryshim nga Blaona. Dhe duke sigur kjo edhe mund të dali, plus që vjen nga një vend i madh, etj, etj, etj, etj, etj. Kështu që unë më thosha, vajza është e bukur, është 25 vjeçë. Në kulmin e saj, do të thënë. Kam shumë energji thotë ajo dhe dua çaj Amerikën. E unë mendova, okay, po sigurt ta dëgjojmë një këngë. Se jo. Nga CL. Ta shoh një. Po jo këta, një këngë tjetër. Okay, një tjetër. Kjo këtu quhet Lift It Altin, nga CL. Do t'jetë prezantimi i parë i kësaj vajze në radio në Shqipëri. Që që dëgjojmë për qef, quhet Lift It CL. Here it, here it go. Style will hit your wham, then goddamn, you be like, oh shit, that's the jam. Turn it up, now hear me get buck, rock, ball, I'm about to blow, light me up. Upside, downside, inside, outside, hitting you from every angle, there's no doubt. The poetry in motion, coast to coast, and rub it in your skin like lotion. I got myself a 40, I got myself a shorty. Kluin e më gjithë. Si kishtë kjo, po ishte Element Vajzë. Okej, farim dhe. Akrobate gjithashtu. Ashtu. E ka shihur e tini ma. I do akrobate, i do sportiste të një. I do me medalje. Ti ma, ku ke qenë? Ke qenë Olimpiad? Me ty e kemi me ojta. Jo, jo, jo. Si bën kota shi. Jo. Êshtë edhe me medalje edhe modese. Medalje e modese. Êshtë një gjë e kaluar për mua, ma se di pëse së më pëlqen të fërë. Gota, ne kemi për një plan kundra jush. E dim tani më këtë gjë. E dim tani më. Jeni gati jo? Po po. Gati. Kysh për plani? Êshtë send? Jo. Êshtë një gjë që hahet. Ja. Ditë skaj që e ka njerë jo. Teknikisht do thua shtë. Njeri përgjigja jote është... është konfuza. Së dim si da themi, dhe më të më përse nëse da këtë. Êshtë ndjesi. Jo. Jo, jo. A, keni jo që unë atë? Shtë shikon. Qa e ndjesi, jo. Këte kanë të gjithë. E ka qdo gjë. Po, ka. Qdo gjë gjë. Edhe kafsha. Hmm? Edhe kafsha të kanë. Edhe kafsha, në një farë mënyre. Edhe rrypi pantallonave. Edhe muaj. Edhe viti. Na utoj fare tani. Ka çdo gjë në fakt, edhe një histori, për shembull. Është edhe koncepti i ri, që t'japim një. Edhe një roman e ka. Po edhe një njerëz. Po, po. PE. Parathënia. Për mbajtje. Për mbam. Jo. Po fillon me P. Jo. Jo. Po më pse bën gota. E kam në zakon. Më shber fiksim. Ha. E ka edhe ripi, e ka dhe njeriu, e ka dhe gjëtë. E ka njeriu, e ka ripi, e ka gjë. Libri, e ka... Gjë. Gjë. Gjë, jo, nuk fillon me gjë. Më, më. Më, jo. Ma, material. Jo, jo, dhe, dhe. Një histori dashurie, për shumë dhe ka. Vrim. Kur bet, do t'i ndimoj pak. Kur bet fjallë për një histori dashurie, për shumë. Një histori dashurie. Njerëzit vazhdimisht i referohen kësaj pjese të historisë, po. Z. Se është ndoshta edhe më romantike. Ne themi e ka një histori dashurie, Olta, nuk mund të jetë vrim. Nuk mund, ja, ja. Vërë tha ajo. Jo, thash për ripin Oltin. U kapot te ripi. Vrim e ripit, ja, ja. Okay, po li, jo. ka dhe libri. Libra me vrim. Me vrim, ja. Kemi dëgjuar për letra me vrim. Jeta me vrim. Pse mund të ketë jeta? Jeta është vrim. Zemër me vrim, vrim në zemër. Apo ja. Kur flasim me spitali amerikan do pyesim për vrimin e tij. Nuk jemi pa saktë. Bëre një vrim në ujë me. Bravo. Nuk e lidhje fare me vrimin goca. Ju lutem hiqeni mund të vrim. Atëherë nuk e di ju po e zgjasni. E ka një histori, e ka një histori. E kemi dhe një ndim. E ka një liber. Zërë, sua, kemi thënë, ollë. Ti jeri. Më falin. Një histori ka një... Oke, gota, t'i gjonë. Pa i hyrë se historit mund t'jenë të lumëtura, të shëmtuara, loj-lojshë. Por, pa i marë parasysh fare për mbajtjen, se qarë për mbanë historia, historia ka një formë. Apo jo? Duhet i ketë këto elemente, se pak të s'ka histori. Ka një dinamikje. Cilët janë pjesët e historisë? Një. Njerëzit, jo. Po jo pra. Janë pjesët e historisë, jo përmbajtja, mos mbajmë përmbajtjen. Përmbajtja mund të jenë njerëz që janë. Jo. Lënda. Jo. Çfarë është moralti në ditën? Muam ngatruat fare që kur thati kanë të gjitha, e ka dhe ripi. Shikoj, jeta e njeriu për shembull e ka një të tillë. Nuk fillon me n. Jo, nuk fillon me n. Ngjarje, po mendoj. Jo, jo. Ej, po h m h. Ha, jo, nuk fillon me h. Jo. Hallkun. Jo. Shumë larg Olta, je shumë larg. Edhe emisioni ynë ka një të tillë. Va. Vazhdimsi. Jo Olta, po je në rrugën e duhur. Je mirë aty, aty qëndro. Z. Jo Z. Gjat. Jo. Vazhdon. Jo. P për ditë. Do të shkojmë në zanafill gjërave Olta. K kri. Në zanafill gjërave. Kujdes Olta. Krim. Fillojnë ku zanafilla. E them, fjala zanafill vjen nga Z fill. E thëmë ndryshe? Filmi. Në hoqe filmi në ta, e sakë. Filim. Më në fund triumfoj Olta Reka. Olta Reka. Olta. Fëndir. Gjitha për filmë, se të da thua shumë nga i nati, e thua ti. Fëndir. Fëndir. Edhe emisioni jytë, në orën 7 ka një fë, si shka dhe një fë në orën 10. Apo jo. Pja. Shumë e vështirisht e çuna. Ose më saktë ju e komplikuat, a? Normal. Një libër, si gjithmonë ju e mbajtët fjalën, do na gëzdonit. Na habisët fare. Wow. Ej, shikoj. Do t'ju gëzdonin dhe ju gëzduam gjithë. Bravo ju qoftë. Bravo çuna, ja keni dalë. Faleminderit, sa qejf është? I gështon gotët e thonë bravo të shumë. Brava. Mirë, ikim në nëshi? Ikim. Do, dalim për në ikë shumë. Dalim. E dini çfarë është një metro d'hotel? Menaxher restoranti. Ne ju japim mundësinë të bëheni më i miri i qytetit. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojmë profesionistë. 068-200-4000. Gol, gol, gol, vjen lumturi, do ta tregosh përsëri. Replay Chips. Replay atë që do. Nga Elka. Po si e pati më vlla? E po i erdhi koha. Jetoj gjatë. Sa e bukur ishte kur ishte ere. Shumë e mirë ishte. E sa kujtime kam me të. Po koha bën vetëm. Nga fundi me zim bahe. Na griu nga lekët. Asgjë nuk i punonte më. Leqë na mbyti e na turprojmë ato që lëshonte. Ashtu ë? Po doti që edhe mbasi mbarojmë as përbleu. Kur e dorëzova bashkë me targat më thanë që ishte vlerësuar 5000 euro, të cilat i përfitova tek makina e re që bleva. Në Porsche Albania, makina juaj e vjetër ju shpërblen me 5000 euro. Sillni makinën tuaj të vjetër tek Skoda së bashku me targat, edhe keni plot arsye për të zgjedhur një Skoda jeti të re. Plot 5000 e një arsye më shumë. 5000 për ju, një për ambientin. Skoda, simply clever. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Midis orës 7:10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Halo, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani pothuajse 9:50 minuta. Unë jam Blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes. Jerin e lodhur të shqetësuar mbas një sharadio e skapitse. Më garon fare tensionet. La skapitse. Tani gocat sot kanë gjithë ditën miq dashur që merren me një aplikacion që Olta ka sjell. Po mirë tani, nuk ishte nevojë. Të... Aplikacion jashtëzakonshëm ka fiksuar. Ke 3 orë që mërshëm. Sabotosh programin ti mua. Më sabotosh ti programin mua, unë mos e përmend me emër. E para. Më thuaj e para çfarë të kam bërë dhe të ta paguaj. Sa dush ti? Atë që më ke bërë ti mua, s'ma paguan dot. Sa kushton një zemër e thyer ieri? E shikon? Nuk ka kosto. Ta ngjisi mjekët e spitalit amerikan janë super, të ndihmojnë për çdo gjë. Të betohet. Ma delego mua se i kërkoj unë diçka. E ngatroi me doktorin e bicikletave që ngjit këto kapertonat. Po pra. Unë të premtoj që do ta bëj zemrën siç e kisha. Nuk ka spital amerikan. Të çariton ti se ka spitali ndjenjave po. Është ai treshi që se është me pullën mastiçë më të shkosh atje. Më rezervon një dhomë, të lutem aty. Te zemra jote. Te spitali ndjenjave Maltin, mos do. Te spitali ndjenjave po. Do shtrohesh ieri. Po patjetër. Okej. Me kënaqësi. Do shtrihesh, do shtrohesh. E ka vendosur miq dashur. Spitali. Asun. Spitali ndjenjave. Për zemrat e thyera. Kudo. Ej, po, Olta ma theu zemrën sot me këta aplikacionin bra. Që soli në klubin e mëgjesit. Si quhet aplikacioni, Olta? Blood Pressure. Ka disa, Cilinga. Se kjo është me bukur. Olta ka marrë një aplikacion është që të matë tensionin. Ta. Dhe si quhet kjo? Pulsin. Nuk e di sa i sakt të jetë, në fakt, po mua më del sakt dhe thot direkt, Blood Pressure. E vurere sa vrë atash fjallën, direkt filloj duke thënë, nuk e di se sa i sakt do jetë, ka që shumë të thonë që do bjerë si. Mund të amasim live, po. Mosu okay. Dhe kanë, që nga ora 7? Dhe se gjotë, s'ka nëvejta në bashkë e qafër. Kanë që nga ora 7, bashkë me jerin. Që masin tensionin, masin rajt e zemrës, temperaturën, masin kam, temperaturën. Për momentin tensionin e kam gati 12 me 8 dhe 73 kam rajt e zemrës. 73 me orën e Shqipërisë apo me orën e Amerikës? Apo me New Yorkën? Po. Me orën e Shqipërisë. Temperaturën sa e ke? Temperaturën e kisha 38.3. 38.3 gradë Celsius, më dashur. E ke të lartë 38.3. Sheqerin në fakt e kisha diku te 70. Duhet të ishesh shtrirë me 38.3, rekomandoj që të shtrihesh te dhoma e Jerit. Jeri është shtrirë në spitalin ndjenjave. Në një dhomë të diell, yeah, unë rehatova për vetëm mund të di. Do të them vetëm këtë gjë që hyri aplikacioni i matjes së tensionit në klubin e mëngjesit dhe shkoi emisioni praktikisht, më dashur, për tension të lartë. Lana Del Rey. Gjithsesi çuna Lana Dilama. Ju kërkojmë ndjes për të shqetësim që kemi bërë. Ah, Dilama. Vetëm do ta shikoni se çfarë ndodh. Fut një nga këto gjëra. Dhe njerëz normalisht shumë të shëndetshëm fillojnë të gjithë shqetësohen. Shtrihen këtu edhe mama. Më fal Blendi që po ta them, po Jerin e kemi pak në hall se nuk po instalojnë programet. Po të instalojnë do tjerit. Altini të shumë kolaj. Nuk i kemi një soj. Ka më si se jam unë doktor i instalimit. Mëse ka shumë të madhe. Altin, qa problemi ka jeri? Nuk jam zë telefoni. Mendoj që nuk ka gjetur aplikacionin në dur. Merem unë me instalimin. Okej, dakord. Po, i sigur? I sigur, farë. Ja, i zënosh. Mund të kalim të kjo këngë dhe pas të nësë rikrejmë i sërish. E kam fjallin që... Jo. Për 3 minuta. Qështë e është edhe jeri duhet të... Edhe jeri duhet që të duhet matë tensionin. Ja ka matur unë tensionin jeri. Si do të telefonin jeri kur telefonis matë tensionin? Nuk e di, duhet t'ja kthej. Duhet t'ja kthej rubinit e sigurt. Bjeni muzikës usta, do t'kemi për përshëndit e fundit miqdashur në klubin e mëqesit, qikojmë nëse ka ardhur orkesa. O, se kam parë orkesa sa imi. Kardur. O, super. I got stamina, don't give up. kemi një fitues për këngën e ditës edhe për sot, miq dashur, në klubin e mëngjesit i lumt Arlindit 844 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, shumë mirë, ne jemi në fund fare, miq dashur, tani duhet të largohemi. Orgeza Zaimi është gati për programin e saj Music Box, fillon vetëm pak çaste më vonë dhe do të jetë mbas lajmeve të orës 10 deri në mesditë në Club FM në 104. Ka ne, të klubit të mëngjesit, takojmë nesër. Kënga e fundit për sot nga 311 quhet Amber. Është një lloj kuqes ieri. Amber. Elëm. Elëm. Elëm këtu Orgesa do të kap stafetën në anën tjetër. Ciao, çuna dhe gjithë jemi gjithë në aplikacione. Mirpafshim. Faleminderit. Ky aplikacioni thotë që un jam 7 zan, më vjen. Wow.